Roma bab 13. Saben wong sumuyuda marang panguwasa kang bawahake, sabab ora ana panguwasa kang asale ora saka Allah. Lan para panguwasa kang ana iku padha katetepake dening Allah. Mulane sing sapa mbalela marang pamarintah, ateges mbangkang marang pranatane Allah. Lan sapa wae kang mbalela bakal nekaake paukuman tumrap awake dhewe. Awit sing sapa tumindak becik, ora usah wedi marang pamarintah, mung menawa nglakoni panggawe ala wae. Apa kowe gelem urip tanpa wedi marang pamarintah? Nindakno apa kang becik, temah kowe bakal oleh pangaleme. Awit pamarintah iku abdine Allah kanggo kabecikanmu. Nanging menawa kowe nindakake piolo, pancen iyo kudu wedi. Margo ora tanpa gawe anggone pamarintah iku nganggar pedang. Pamarintah iku abdine Allah kanggo malesake bebendune Allah tumrap kang padha nindakake piolo. Mulane kita perlu padha sumuyut, ora mung margo bebendune Allah wae, nanging uga margo saka osiing ati kita. Iyo margo saka iku anggonmu padha mbayar pajak. Awit kang padha ngurusi iku mau padha dadi abdine Allah. Mbayaro marang wong kabeh apa wae kang kudu kok bayar. Pajak marang wong kang wenang nampani pajak. Beo marang wong kang wenang nampani beo. Pakering marang wong kang wenang nampa pakering. Lan pakurmatan marang wong kang wenang nampa pakurmatan. Kowe aja padha duwe utang apa-apa marang sapa wae. Kajaba mung utang tresna tinresnan. Awit sing sapa nresnani pepadane, iku wis netepi angger-anggering toret. Awit dawuh, aja laku jina, aja mateni, aja nyenyolong, aja mele. Apa dene dawuh liyane wis kacakup ana ing pangandika iki, yaiku tresno marang sapepadaniro digaya marang awak ira dhewe. Katresnan iku ora nindakake piolo marang sapepadane. Mulane katresnan iku nganepi angger-anggering toret. Prakara iki kudu kok tindakake sabab kowe mangerti kaanane wektu saiki, yaiku wis tekan wancine kowe tangi saka anggonmu turu. Awit saiki wektu kang kanggo nyelametake kita wis saya cedhak katimbang nalika kita dadi wong pracaya. Wektune wis lingsir wengi, wis meh raina. Mulane payo kita padha ngrucat saking panggawe kang peteng sarta sikep gegamaning pepadang. Payo kita padha urip kang patut kaya ing wayah awan. Aja padha ngujo memangan lan mendem-mendeman. Aja padha laku jina lan ngumbar hawa nepsu. Aja padha tukar padu lan kumeren. Nanging padha ngrasuka Gusti Yesus Kristus. Lan aja nuruti watak kang asipat daging kanggo ngumbar pepenginane.